जा मुझे ना अब याद आ, जा मुझे ना अब याद आ, ओ मुझे भूल जाने दे जा मुझे ना अब याद आ तू। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई, हमारा इरादा तो कुछ भी न था, एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए, एक बंजारा गाए हो हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, यूं ही फिसल गए आ आ आ, हाल कैसा है जनाब का, कहत कबीर सुनो भाई साधो, बात कहूं मैं खरी, ये दुनिया एक नंबरी तो मैं दस नंबरी, ये दुनिया एक नंबरी तो मैं दस नंबरी, अरे कहत कबीर सुनो भाई साधो, बात कहूं मैं खरी, दुनिया एक नंबरी तो मैं दस नंबरी, ये दुनिया एक नंबरी तो मैं दस नंबरी। रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल जुग आएगा हंस चुगेगा दाना धुन का, कौआ मोती खाएगा, हे रामचंद्र कह गए सिया से। समा है सुहाना सुहाना, नशे में जहां है, किसी को किसी की खबर ही कहां है, हर दिल में देखो मोहब्बत जवां है, ओ, ओ, ओ, ओ, उसके लाख रंग कौन सा रंग दे, खोगे आग है ये बदन कौन सा, गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, ओ गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा, गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा, गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, रुक जा रुक जाओ जाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का, नजरों में तेरी मैं बुरा सही, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का, रुक जा। जहां मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने। चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने। हम तो चले आए सनम तुझको मनाने, चाहे तू चाहे ना, चाहे तू माने चाहे ना माने। सपनों में सजनी, सजनी पे दिल आ गया के सजनी पे दिल आ गया। ये पब्लिक है पब्लिक बाबू, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। पब्लिक है अजी अंदर क्या है, अजी बाहर क्या है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचान। पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। होठों में ऐसी बात, होठों में ऐसी बात, मैं दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। हारे हाँ बात जिसमें प्यार तो है जहर भी है। होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। इंतहा हो गई इंतजार की, आईना कुछ खबर मेरे यार की। ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की।